salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Biz en son geçen dersimizde Ebu Hureyre meselesini anlatmıştık. Öyle değil mi? Sahabenin adaletini anlatmıştık. Sonra akabine Ebu Hureyre'nin meselesini anlatmıştık. Şimdi sünnetle problem yaşayan insanların veya sünnetin hücciyet değerini kabul etmeyen insanların dillerine doladıkları meselelerden bir tanesi de Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in kendi dönemlerinde hadis rivayetini yasaklamış olmaları veyahut da insanlardan çokça hadis rivayet eden sahabelere karşı çok sert bir tutum takındıklarına dair bazı rivayetler var. Tabii bu rivayetleri zikredeceğiz. Yani bazı rivayetler var, sahihliği zayıflığı bir kenara. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ebubekir'in insanlara hadis rivayet etmekten alıkoydukları, hadis rivayet eden sahabelere karşı çok sert davrandıkları, hatta işi ileri götürüp Hazreti Ömer onları hapsetti. Hazreti Ömer'in dönemindeyken konuşamıyorlardı. Bu rivayetler hep Hazreti Ömer'in döneminden sonra yayıldı mesela diyenler var. Tabii ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani Hazreti Ebubekir ve Ömer şüphesiz bu ümmette Peygamberden sonra İslam'ı en güzel anlayan, neyin İslam'a kaynak olması gerektiğini en güzel bilen, hilafetleri üzerinde hem sahabe hem onlardan sonraki nesil tarafından ittifak bulunan, mesela fitne çağının olmadığı, asıl saadetin hala devam ediyor olduğu konusunda. Eğer Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir hadis konusunda böyle titiz davranmışlarsa, öyleyse bizim de titiz davranmamız lazım. Veya onlar Kur'an'la yetinmeyi kendilerine yeterli görmüşse, bizim de Kur'an'la yetinmeyi kendimize yeterli görmemiz lazım diye iddialar var. Tamam? Bunlardan birincisi Hazreti Ebubekir'in rivayeti. İbn Ebi Müleyke tabiinden diyor ki İbn Ebi Müleyke, ben diyor Hazreti Ebubekir dedi ki sahabeye, siz neden dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu kadar hadis rivayet ediyorsunuz? Çünkü siz hadis rivayet edip, rivayet etmiş olduğunuz hadislerde ihtilaf ediyorsunuz. Sizden sonra gelecek olanlar ise sizden daha fazla ihtilaf edecekler. Siz insanlara bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı var, o bize yeter deyin. Demiş. Yani bunu İbn Ebi Müleyke Hazreti Ebubekir'den naklediyor. Rivayet anlaşıldı değil mi? Hazreti Ebubekir sahabeyi uyarıyor. Diyor ki peygamberden çokça hadis rivayet etmeyin. Niye? İlleti de söylüyor ama. Çünkü diyor siz hadis rivayet ederken ihtilaf ediyorsunuz. Yani kendi aranızda anlaşmazlığa düşüyorsunuz. Siz eğer birinci kulaktan işitenler, birinci ağızdan işitenler hadisi rivayet ederken ihtilaf ediyorsanız, sizden sonra gelecek olanlar daha fazla ihtilaf edecekler. Öyle mi? Onun için diyor hadis rivayet etmeyin. Ne yapın? Hadis rivayet etmek yerine insanlara Allah'ın kitabı bizim aramızda, Allah'ın kitabı bize yeterdir deyin. Tamam. İbn Ebi Müleyke kimdir? Var mı içinizden hatırlayın? Üstünde geçen bir rivayetini zikretmiştik. Sahabeler işte 30 tane sahabeyi gördüm. Heh. 30 sahabeyi idrak ettim. اَدْرَكْتُ سَلَاس۪ينَ مِنْ اَصْحَابِ النَّب۪يِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Her biri kendisinin münafık olmasından korkardı diyen tabi. Tamam. Bu rivayet İmam Bukhari'de geçiyor. Değil mi? Bu rivayet İmam Bukhari'de geçiyor. İman kitabının başında İmam Bukhari'de geçiyor. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet ise İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf'ın Hazreti Ömer'den yapmış olduğu rivayet. İbrahim İbn Abdurrahman İbni Avf. Diyor ki biz Hazreti Ömer İbn-i Mesud'u, Ebu Hureyre'yi, Ebu Derda'yı, Abdullah İbn-i Huzeyfe'yi hepsini çağırdı. Dedi ki bu ne rivayetlerdir siz peygamberden bu kadar çokça rivayette bulunuyorsunuz? Tamam, Hazreti Ömer bu sahabeleri karşısına alıyor ve onlara diyor. Bu ne rivayetlerdir diyor siz Resulullah'tan böyle rivayetlerde bulunuyorsunuz diye. Onlar da diyorlar ki tenhâne. Yani bizi rivayet etmekten nehy mi ediyorsun? Diyorlar Hazreti Ömer'e. O da diyor ki la. Akimu indi ve la tufariquni ma'ishtu. Hayır, ben sizi rivayet etmekten Men etmiyorum. Benim yanımda ikame edin. Ta ki ben ölünceye kadar da benden ayrılmayın. Tamam? Niye? Çünkü diyor nahnu a'lemu na'khuzu minkum ve nerud. Çünkü biz bilen insanlarız. Sizin rivayetlerinizden alırız ve reddederiz. Yani doğru rivayetlerinizi alırız. Hata ettiğiniz yerlerde ise buna müdahale etmiş oluruz. Tamam? Aynı başka bir rivayette, yani aynı yoldan gelen İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf'ın rivayetinde diyor ki فَحَبَسَهُمْ بِالْمَد۪ينَةِ حَتَّ اسْتَشْهَدَ لَفْزُهُمْ سَوَى. Onları Medine'de hapsetti. Onları Medine'de hapsetti. Ta ki onların lafızları eşit oluncaya kadar. Yani hani ihtilaf ettikleri rivayetlerde ortak bir rivayet ortaya çıkıncaya kadar onları Medine'de tuttu diyor. Tamam, bu ikinci rivayet. Üçüncü rivayet yine Hazreti Ömer'den gelen bir rivayet. İkinci rivayetin muhtevası anlaşıldı. Hazreti Ömer bazı sahabeleri fazla rivayet etmekten men ediyor. Öyle mi? Yani çokça Resulullah'tan rivayet etmeyin diyor. Sonra onlara bir yol gösteriyor. Yani bizim yanımızda kalın. Rivayetlerinize bir bakalım. Hani ihtilaf ettiğiniz noktaları düzeltelim diyor. Üçüncü rivayet de Karza İbni Ka'b'den gelen rivayet. Karza diyor ki biz Hazreti Ömer diyor bizi Kufe'ye görevli olarak gönderdi. Hazreti Ömer bizi Kufe'ye görevli olarak gönderdi diyor. Yolda diyor giderken bizi o uğurladı. Hani Medine'nin kapısına kadar, çıkışına kadar Hazreti Ömer görevlilerle beraber yürümüş. Yolda bize dedi ki diyor tavsiye olaraktan siz Kufe'ye gidiyorlar ya Kur'an ile hemhal olan bir kavme gidiyorsunuz. Yani Kur'an'la içli dışlı olan, Kur'an-ı Kerim'le sürekli vakit geçiren bir kavme gidiyorsunuz. Onlar Kur'an'ı duydukları zaman Kur'an ile heyecanlanırlar. Yani hani Kur'an onların üzerinde olumlu bir etki bırakır diyor Hazreti Ömer. Siz Kur'an ile hemhal olan bir kavme gidiyorsunuz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i duydukları zaman Kur'an'la heyecanlanırlar. Siz gittiğiniz zaman diyor Resulullah'ın ashabı geldi diye sizin yanınıza gelecekler ve bize peygamberden hadis rivayet edin diyecekler. Tamam? Hani siz gittiğinizde peygamberin ashabı geldi, bize peygamberden duyduklarınızı aktarın diyecekler. اَقِلُّ الرِّوَايَةَ وَاَنَا شَرِيكُكُمْ diyor. Rivayeti azaltınız, bu konuda ben de sizin ortağınızım. Yani rivayeti azaltma konusunda ben de sizin yandaşınızım, ben de sizin ortağınızım. Bir başka rivayette diyor ki اَقِلُّ الرِّوَايَةَ rivayeti azaltın. فَاَعْلِمُ اَنَّ اَسْبَغَ الْوُضُوءِ ثَلَاسٌ وَسِنْتَانِ تُزِّيَانِ. Onlara haber verin ki yani rivayeti azaltın. Lakin onlara haber verin. Ve deyin ki abdestin en güzeli üçtür ama ikişer de alırsanız bu yerine gelir. Yani üçer defa almanız en güzeldir. اَنَّ اَسْبَغَ الْوُضُوءِ ثَلَاسٌ وَسِنْتَانِ تُجْزِيَانِ. İkişer defa da alırsanız bu da size şeydir. Size faydalıdır diye. Başka bir rivayette diyor ki اَقِلُّ الرِّوَايَةَ اِلَّا فِي مَا يُعْمَلُ بِهِ. Yani amel edilmeyen konuların dışında rivayeti azaltın diyor Hazreti Ömer. Tamam. Bu rivayette de neyi görüyoruz? Hazreti Ömer Kufe'ye yolladığı bir kavme, yani Kur'an-ı Kerim'le içli dışlı olan bir kavme karşı çok da fazla hadis rivayet etmemelerini, hadis rivayetini azaltmalarını istiyor. Anlaşıldı? Şimdi tabi bu rivayetler, burada dikkat edin, yani bu bizim rivayetleri serdettiğimiz şekilde bu ehli sünnetin usulüdür. Yani daha önce de demiş ki ehli sünnet bir konuyu incelerken ister lehine ister aleyhine olsun, kendi davasını ispat eden veyahut da nefh eden fark etmez. Önce güzel bir şekilde sunumunu yapar. Yani malzeme olarak kabul edilen bütün malzemeleri bir araya toplar. Değil mi? Sonra bunlardan sahih olanlarla zayıf olanları birbirinden ayırır. Sonra delil olmaya müsait olanları selefin anlayışına arz eder. Çıkan sonuçla da amel eder. Öyle mi? Tabii ta dersin başından beri eğer anlaşıldıysa bidat ehlinin böyle bir usulü yok. Bidat ehli genel konuşur. Tamam? Bidat ehli çok umumi konuşurlar. Mesela bak bu anlattıklarımı şu şekilde arz ederler. Rivayetlerde sabit olmuştur ki Hazreti Ömer sahabeleri hadis rivayet etmelerini yasaklamıştır. Hatta Ebu Hureyre bir de bazılarını Medine'de hapsetmiştir. Çokça hadis rivayet ettiklerinden dolayı. Sağa sola gönderdiği valilere de özellikle tembihte bulunurdu. Sakın ha, insanlara önce Kur'an'ı öğretin, insanlara rivayette fazla rivayette bulunmayın diye. Bak bu şekilde de anlatılabilir. Öyle değil mi? Sunum olarak bu şekilde de sunulabilir. Tabi rivayetler bu şekilde genel olarak ele alındığında doğru. Ortaya böyle bir sonuç çıkar. Ama bütün rivayetleri ele düzgün bir şekilde alırsak, yani başı nedir, sonu nedir, niye böyle söylemiş, kendi rivayetin içerisinde bu geçiyor mu geçmiyor mu, o zaman konu açıklığa kavuşur. Niye burası önemli? Çünkü zaten karşımızdaki kişi bu kaynaklardan bu rivayetleri zikretmekle zikrettiği bu kaynakların kaynak olduğunu baştan kabul etmiş oldu zaten. Öyle mi? Eğer sen bir konuda bir kaynaktan rivayette bulunuyorsan, sen demek ki onu kaynak olarak kabul ediyorsun demektir. Öyle mi? Ha, senin aleyhine olanları kabul et, aleyhine olanları kabul etme, bu ilmi usluptan uzaktır. Yani bir kaynak var, lehine olan rivayetleri al ama aleyhine olan rivayetleri alma. Bu ilmi usluptan, bu tahkikten uzak olan bir şeydir. Tamam? Önce ehli sünnetten çoğu alim bu rivayetleri senet yönüyle incelemeye almışlar. Tamam? Senet yönüyle incelemeye almışlar. Demişler ki birinci olarak bu rivayetlerin çoğunun senedi sahih değildir. Yani bu rivayetler senet yönünden teknik açıdan problemli rivayetlerdir demişler. Niye? Çünkü demişler birinci olaraktan İbn-i Ebi Müleyke tabiindendir. Sahabeyi idrak etmiştir. Ama Hazreti Ebu Bekir'i idrak edip etmediği bilinmez. Hatta çoğu muhaddise göre İbn-i Ebi Müleyke Hazreti Ebu Bekir'i idrak etmemiştir. Yani sahabenin son neslini idrak etmiştir. Zaten kendi diyor ben 30 tane sahabe idrak ettim. Her biri kendi nefsi üzerine nifaktan korkardı diye. Biliyorsun son vefat eden sahabenin tarihi Hicri 100'e denk geliyor. 100, 101, 99, 100, 101 o araya denk geliyor. Ama bu arada ta Hicri Peygamberimiz 10. yılda vefat ediyor. Arada 100 sene gibi bir vakit var. Öyle mi? Çoğu sahabe, çoğu tabi'in çoğu sahabeyi idrak edememiş. Ondan dolayı mesela alimler ne yapmış? Tabi'ini iki kısma ayırmış. Kibarut tabi'in, sigarut tabi'in. Tabi'inin büyükleri, tabi'inin küçükleri yaş bakımından. Çünkü yaş bakımından küçük olanlar sahabeden daha az kişiyi idrak etmişler. Yaş bakımından büyük olanlar sahabeden daha fazla kişiyi idrak etmişler. Tamam mı? E tabi doğal olarak bu senette ne olmuş olur? İnkıta olmuş olur. Aradaki kim? Eğer arada ona bunu haber veren bir sahabe ise İbn-i Ebi Müleyke'ye bunda zaten sorun yok. Sahabenin hepsi bu anlamda adildir zaten. Değil mi? Ama kendi gibi bir tabiinden biri de ona haber vermiş olabilir. Öyle mi? Kendi gibi tabiinden olan başka. Yani kibar-ı tabiinden biri ona bu vakayı Hazreti Ömer'den haber. O da bak isimlendirmemiş kimden duyduğunu. Anlaşıldı? Bu açıdan demişler bu senet teknik açıdan nedir? Problemlidir. Yani mustalahül hadis açısından, hadis ilimleri açısından problemlidir demişler. İkincisi Abdurrahman İbni İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf. Hakeza demişler. Hazreti Ömer'i görmesi, Hazreti Ömer'den sema'ı şüphelidir. Çok nadir, Vakidi gibi, Taberi gibi bazı alimler İbrahim'in Hazreti Ömer'i işittiğini söylese de cumhur-u muhaddisin demişler ki İbrahim Hazreti Ömer'in ömründen 2 sene idrak etmiştir. Yani Hazreti daha 2 yaşındayken Hazreti Ömer vefat etmiş. Hazreti Ömer'i görmesi, ondan bu tip bir vakayı anlaması, idrak etmesi, vakıf olması, sonra nakletmesi mümkün değildir demişler. Bu da cumhur-u muhaddisinin görüşü. Bu da senedi aynı zamanda teknik açıdan problemli yapar. Öyle değil mi? Üçüncü rivayetimize gelince, yani Hazreti Ömer'in Karza İbn-i Kâb'ı ve arkadaşlarını Kufe'ye yollarken yaptığı tavsiye gelince, hakim buna sahih demiştir. Zehebi de ona muvaffakat etmiştir. Yani bu rivayetin sahih olduğu konusunda bu alimler bunun sahih olduğunu söylemişlerdir. Tamam? Önce o zaman birinci rivayetlere yaklaşım tarzı nedir? Rivayetlere birinci yaklaşım tarzı onlara teknik açıdan yaklaşmadır. Gördüğümüz gibi asıl problemi teşkil eden rivayetler kendi içinde problemlidir zaten. Yani teknik açıdan delil olmaya müsait olan değildir. Buna rağmen ehl-i sünnet alimleri demiş ki velev biz bunları sahih kabul etsek bunlara bizim vereceğimiz cevaplarımız vardır. Yani velev ki diyelim biz bunları sahih kabul etmiş olsak sizin anladığınız gibi değildir. Rivayetlerin kendi içerisinde neden dolayı bu tip bir tavır aldıkları zaten açıktır demişler. Birincisi demişler hani sizin mezhebinizi size teslim etmek babından rivayetleri sahih kabul ediyoruz ve o şekilde muamele ediyoruz demişler. Birincisi demişler hiç şüphesiz ki sahabenin içerisinden muksirun dediğimiz ve mukillun dediğimiz sahabeler vardı. Geçen dersimizde de zaten söyledik değil mi? Muksirundan kasıt nedir? Çokça hadis rivayet eden, rivayeti 1000'in üzerinde olan sahabelerdir. Öyle değil mi? Mukillun çok az hadis rivayet eden sahabelerdir. Mesela kimdir mukillun? Örneğin niye veyahut da bazı sahabeler mukillun olmuştur? 2 ana sebepten dolayı. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça fazla hadis işitmemiştir. Ya bundan dolayı. Veyahut da işitmiştir. Ama yalan hadis uydurmayla peygambere karşı yalan söyleme, hata etme hadisini farklı yorumlayıp hadis rivayet etmekten korkmuştur. Tamam? Mesela Hazreti Ömer'in mevlası olan Esleme demişler ki bize peygamberimizden hadis naklet. Demiş ki ben size peygamberden hadis naklederdim. Ama peygambere karşı hata yapmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü peygamber diyor ki kim benim üzerime mütehammiden yalan söylerse ateşteki yerini hazırlasın. Akabinde hemen diyor Ömer'e de biz dediğimizde ey Ömer, Hazreti Ömer'i kastediyor. Bize peygamberden rivayette bulunmaz mısın? Ömer bize derdi ki ben size istersem rivayette bulunurum. Ama ben peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisinden korkuyorum. Peygambere karşı hata yapmaktan Allah'a sığınırım diye. Tamam? Aynısını mesela Abdullah İbn-i Zübeyr de söylüyor. Hadisle ilgili konuşulduğunda. Vallahi diyor ben muhakkak ki peygamberden bir şeyler işittim. Size söylerdim. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mak'adehu minennar dediği için ben korkuyorum size hadis rivayet etmeye. Tamam? Demek ki sahabenin içerisinden bazı sahabeler var. Bazı sahabeler var. Bunlar hadis rivayet etmekten korkuyorlar. Yani bilseler de hadisi rivayet etmekten korkuyorlar. Niye? Çünkü hata yaparım. Eksiltirim, çoğaltırım, yanlış söylerim diye bir korku var şeylerinde, içlerinde. Lakin bu mukillun olan yani az rivayette bulunan sahabenin bu korkusu zaptında problem olmayan, işittiğini insanlara doğru şekilde aktaran sahabeler için bağlayıcı bir engel değildir. Öyle değil mi? Hatta bu rivayetlerin kendi içerisinde de sabittir. Mesela sünnet inkarcılarının delil olarak almış olduğu Hazreti Ömer'in bir rivayeti. Hemen önümüzde şu anda olan ikinci rivayet mesela. Öyle mi? Bak sahabe ne diyor? Diyor ki nedir bu hadisler siz peygamberden bu kadar çok hadis rivayet ediyorsunuz? Tenhana diyorlar. La diyor. Akimu indi ve la tufariquni ma iştu. Yani hayır ben sizi şey yapmıyorum. Men etmiyorum. Nehyetmiyorum rivayetten. Diyor benim yanımda kalın ta ben ölünceye kadar da benden ayrılmayın. Niye? نَحْنُ أَعْلَمُ نَاخُذُ مِنْكُمْ وَنَرُدُ Yani sizin rivayet etmiş olduğunuz hadisler sizinle beraber işitenler bizleriz. Eksik mi rivayet ediyorsunuz? Fazla mı rivayet ediyorsunuz? Tamam mı rivayet ediyorsunuz? Biz size yardımcı oluruz diyorlar. Öyle mi? Bak Hazreti Ömer sahabeyi kendisi mukillun olmasına rağmen sahabeden muksir olanları çokça rivayette bulunanları men etmiyor aslında. Farklı bir sebepten dolayı onların hadis rivayet etmelerinin önünde engel oluyor. Bu da zaten onların delil olarak aldığı rivayetin içinde bariz bir şekilde var. Tenhana, bizi nehy mi ediyorsun rivayetten? Kale la, dedi ki hayır ben sizi rivayetten nehy etmiyorum. Aynısı başka bir vakada gene mesela vakı oluyor. Bir gün Hazreti Ömer Ebu Hureyre'ye bir tane adam yolluyor. Diyor ki Ebu Hureyre'nin yanına git. Dikkat edin. Ebu Hureyre'ye de ki, Ömer diyor ki biz falan gün falancalarla beraber peygamber de yanımızdayken falanca adamın evindeydik. Sen de orada mıydın? Şeye sor Ebu Hureyre yani hatırlıyor musun o günü diye. Tabi Ebu Hureyre kendisi kalkıp Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Ben senin diyor bana bu soruyu niye sorduğunu biliyorum diyor. Hazreti Ömer diyor niye sana bu soruyu sordum? Çünkü diyor o gün peygamber şu hadisi rivayet etti. Ben kesebe aleyye muteammiden. فَلْيَتَبَوَّأْ مَخَادَهُ مِنَ النَّرِ Yani kim benim üzerime yalan hadis söylerse kasıtlı ateşteki yerini hazırlasın. Hazreti Ömer de diyor ki o zaman git ve tahdis et. Tamam? Yani Hazreti Ebu Hureyre'nin zaptına şahit olunca yani o Ebu Hureyre'ye bak ne soruyor Ebu Hureyre oradan olayın detayını bile hatırlıyor. Yani senin bana bu soruyu sormanın sebebi hani peygamberin hadislerini hatırlıyor muyum? Yer yer, mekan mekan, söz söz hatırlıyor muyum, hatırlamıyor muyum diye bana bunu şey yapıyorsun. Soruyorsun. Hazreti Ömer de ona diyor ki o zaman git ve bildiğin hadisleri ne? Bildiğin hadisleri tahdis et diyor. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Evet. Bu bir doğrudur. Zaten bunu sünnet inkarcıları söylese söylemese hangi hadis tarihi ve hadis usulü kitabına bakarsanız bakın sahabeyi iki türlü tasnif etmiş ehl-i sünnet alimleri zaten. Mukillun olanlar bir de muktirun olanlar. Yani çokça rivayette bulunanlar bir de az rivayette bulunanlar. Tamam? Elbette ki az rivayette bulunan adamın korkusu bu olduğu için çok rivayetten korkacaktır. Yani peygambere hata yapıp din konusunda yanlış yapmak endişesiyle az rivayette bulunduğu için bundan korkacaktır. Ama bu hiçbir zaman az rivayette bulunanların çok rivayette bulunanlara karşı güç kuvvet uyguladıkları anlamına gelmez. Ha rivayeti tersinden okursanız gelir ama rivayeti bir bütün olarak ele alır bir bütün olarak okursanız bu şekilde. Öyleyse bu birinci cevaptır. Tamam mı? Bu sahabeler yani kendilerinden varit olan bu rivayetlerin varit olduğu sahabeler çokça hadis rivayetinden korkan sahabelerdir. Bu onların mezhebidir. Ama onların kendi yaşantılarında zaptından emin oldukları insanları hadis rivayetinden alıkoymamışlardır. Yani Hazreti Ömer sonuçta halifedir. İsterse bunların hepsini susturabilir. Öyle mi? İsterse hepsini mesela hapsedebilir. Bunların dediği gibi. Hadis rivayetini genel olarak engelleyebilir. Mesela oysa biz bakıyoruz ki kendi hayatında hadis rivayetini engellemek yerine tesebbüt yolunu seçiyor Hazreti Ömer. Bak tesebbüt ayrı bir şeydir. Öyle değil mi? Tesebbüt ayrı bir şeydir. Hadis rivayetini men etmek ayrı bir şeydir. Yani seninle beraber bunu başka duyan biri var mı demek ayrıdır. Bir daha sakın hadis rivayet etme, olmayan şeyleri uydurma demek ayrı bir şeydir. Anlaşıldı? İkinci olaraktan ehl-i sünnet alimleri demişler ki, burada demişler kast edilen şey ihtilafa sebep olan hadislerdir. Tamam, ikinci olarak burada kast edilen şey ihtilafa sebep olan hadislerdir. Ve demişler bu rivayetlerin içerisinde çok bariz bir şekilde mevcuttur zaten. Rivayetlerin içerisinde bariz bir şekilde mevcuttur bu demişler. Nedir mesela rivayetlerin içinde bariz olan? Hazreti Ebubekir'in neden dolayı çokça hadis rivayet etmeyine getirmiş olduğu illettir. Çünkü siz kendi aranızda ihtilaf ediyorsunuz. Sizden sonra gelecek olan insanlar ise sizden daha fazla çok ihtilaf edecekler. Bize Allah'ın kitabı yeter değil. Öyle mi? Doğrudur. Yani bugün de mesela şöyle düşünün örneğin. Diyelim ki bir adam yeni Müslüman oldu. İslamiyetle yeni tanıştı. Tevhidle yeni tanıştı mesela. Bir konu konuşuluyor ortada. Bir hadis var veya iki tane hadis var. Kimisi zayıf demiş, kimisi sahih demiş. Bir de Kur'an-ı Kerim ayeti var. Şimdi bu adama tutup bunu mu öğretmek gerekir yoksa Kur'an ayetini öğretmek mi gerekir? Kur'an ayetini öğretmek gerekir elbette. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki oturduk, bir rivayet var diyor ki şunu yemeyin. Peygamber aleyhissalatü vesselam şunun yenilmesini yasakladı. Bir hayvan cinsi var. Diyor ki Peygamberimiz bunun yenilmesini yasakladı diye. Alimlerin bir kısmı bu rivayete zayıf demiş, bir kısmı rivayeti sahih kabul etmiş örneğin. Tamam. Şimdi adam burada oturuyor, siz burada bu rivayeti mi tartışacaksınız? Sofraya diyelim geldi o yiyecek, sincap eti geldi, kirpi eti geldi mesela, kondu. Bununla ilgili hadisin sıhhati de ihtilaflı. Tamam, kirpinin etiyle alakalı hadisin şeyi ihtilaflı. Koyduk ortaya. Şimdi biz yeni olan Müslüman olan adamın yanında bunu mu tartışacağız? Yok diyeceğiz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'deki haramlarında, sabit sünnetteki haramlarında böyle bir şey yoktur. Yiyebilirsin diyeceğiz. Öyle değil mi? Yani adama yok bunun senedinde kopukluk var. Kimisine göre bu kopukluk şöyle giderilmiş, iki yoldan gelmiş. Bunu mu anlatacaksın yeni Müslüman olan adama? Mümkün değil. Hadisin ana rivayet eden insanlar bile kendi aralarında bir hadis üzerine ihtilaf etmişlerse, bunu gelen sonradan alan insanlar, ikinci ağızdan, üçüncü ağızdan alan insanlar kendi aralarında elbette ki ihtilaf edeceklerdir. Öyle değil mi? Hazreti Ebu Bekir de bu sebepten dolayı bir yasak. Tabii eğer rivayeti sahih kabul edersek ha, orası da ayrı bir mesele yani. Rivayet sahihtir dersek bir yasak. Niye? Çünkü ehl-i sünnet alimler demiş, aynı kaynaklar Hazreti Ebu Bekir'in her meselede insanlara haber gönderip peygamberden bu konuda bir bilginiz var mı dediğini bize naklediyorlar. Öyle değil mi? Herhangi bir olay, herhangi bir vakıa meydana geldiği zaman Hazreti Ebubekir'in ilk yaptığı şey nedir? İnsanlara haber gönderip bu konuda peygamberden kendi yanında bir ilim olan, bir haber olan bir kimse var mıdır yoksa yok mudur? Eğer Hazreti Ebubekir'in kastı sünneti komple kaldırmak olsa kendisi peygamberden bu konuda ilim var mıdır yok mudur diye insanlara sormaz. Mesela önceki derslerimizde anlattığımız nenenin mirası meselesinde. Bak bütün sahabeyi topluyor ve soruyor. Ben bu konuda diyor kitapta bir şey yok. Peygamberden bir şey bilmiyorum. Var mı içinizden nenenin mirasıyla ilgili peygamberden bir ilim ezberleyen? Orada biri kalkıp işte altıda bir ev vardır diyor. Anlaşıldı? Hakeza mesela aynısı Hazreti Ömer için geçerlidir. Biz Hazreti Ömer'in her konuda insanlara bu konuda var mı peygamberden bir şey bilen? Var mı yanında bir hadis olan dediğini biliyoruz ama bazı konularda sünnete karşı bir takım önlemler aldığını görüyoruz. Oradan anlarız ki Hazreti Ömer'in aldığı önlemlerin özel bir illeti vardır. Çünkü kendisi hayatında zaten sünnetle hemhal olmuş, insanların sünnet rivayet etmesine müsaade etmiş olan bir insandır. Bazen özel bir takım tuhaf rivayetler gelebilir elimize. Bunların arkasında ne yapmak lazım? Bir illet var mı yok mudur diye onlara bakmak lazım. Anlaşıldı? Hakeza aynısını Hazreti ikinci rivayette de görüyoruz. Eğer sahih kabul edersek Hazreti Ömer ne diyor? Gelin benim yanımda oturun. Ayrılmayın buradan. Çünkü biz biliriz. Sizin rivayetlerinizi alırız ve reddederiz. Yani hani bunu yanlış ezberlemişsin. Bak bu ezberlemiş olduğun muhariftir diyebilecek insanlar vardır şeyde. Medine'de diye. Bu sebepten dolayı şey ne yapmıştır? Bazı sahabeleri toplamıştır. Zaten en sonda da ne diyor? Ta ki lafızları eşitleninceye kadar. Değil mi? Yani hepsi o ihtilaf ortadan kalkıncaya kadar. Demek ki illet o. Ravilerin rivayetlerindeki ihtilafı ortadan kaldırmak. Anlaşıldı? Ravilerin rivayetlerindeki ihtilafı ortadan kaldırmak. Üçüncü olarak da demişler ki bu Hazreti Ömer'in aldığı uygulama çok açıktır ki burası çok önemli zaten sahih rivayette de bu var. İçerisinde amel olmayan rivayetlerin önüne set çekmektir demişler. Tamam? İçerisinde amel olmayan rivayetlerin önüne set çekmektir demişler. Bakın mesela sünnet düşmanlarının bizzat aldığı rivayeti ele alalım. Yani temel rivayeti. Hazreti Ömer ne diyor? اَقِلُّ الرِّوَايَةَ فَاَعْلِمُ اَنَّ أَسْبَغَ الْوُدُوءِ ثَلَاسٌ وَسِنْتَانِ تُزِّعَانِ. Rivayeti azaltın. Lakin insanlara haber verin ki abdestin en güzeli üçtür. Üçer üçer almaktır. Azaları üçer üçer yıkamaktır. İki defada yerine gelir. Var mı Kur'an'da böyle bir şey? Yani abdestin üçer üçer alınması gerektiği, üçer üçer alınmazsa da ikişer defa alınırsa abdestin sahih olacağına dair var mı Kur'an-ı Kerim'de bir rivayet? Bir ayet? Yok. Bak Hazreti Ömer akillu rivayet diyor. Sonra sünnet ile sabit olmuş olan bir şeyi de insanlara bildirmelerini emrediyor onlara. Emrediyor. فَاَعْلِمُوا اَنَّ أَسْبَغَ الْوُدُوءِ سَلَاسٌ diyor. Biz buradan neyi anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz. Hazreti Ömer'in burada istemiş olduğu şey içerisinde rivayet barındırmayan rivayetlerin kesilmesidir. Tamam? Estağfurullah. İçerisinde amel barındırmayan rivayetlerin kesilmesidir. Mesela örneğin Peygamber aleyhissalatu vesselam hicretin birinci senesinde müşriklerle Bedir'de savaştı. Hazreti Ömer bu tip rivayetlerin yayılmasını istemiyor. Sadece amele müsait olan, kendisiyle amel edilebilecek rivayetlerin yayılmasını istiyor. Haklıdır da. Çünkü ilk dönemde daha bazı şeyler zabıt altına alınmadan hem gerekli olan hem de gerekli olsa da ehemmiyeti ikinci ve üçüncü sırada gelecek olan rivayetlerin yayılmasına hangisini tercih edersiniz dense her akıl sahibi der gerekli olanlar, evla olanlar birinci sırada yayılsınlar. Diğerleri çok da şey değil, mühim değildir. Niye? Çünkü rivayetin kendisinden biz bunu anlıyoruz zaten. Bunu sarih bir şekilde de söylüyor Hazreti Ömer zaman. اَقِلِّ الرِّوَايَةَ اِلَّا فِي مَا يُعْمَلُوا بِهِ. Yani ancak kendisiyle rivayet amel edilenler müstesna rivayeti azaltınız diyor Hazreti Ömer. Mesela buradan biz de kendimize bir pay çıkarabiliriz. Öyle değil mi? Yeni Müslüman olan insanlara veyahut da karmaşıklığın olduğu ortamlarda çokça rivayetlerde bulunup gerekli gereksiz amel edilen edilmeyen rivayetleri ortaya serip insanlar arasındaki ihtilafı çoğaltmak yerine değil mi? İnsanların tabiatını amel edilenler üzerinde toplamak için insanlara amel edilebilecek olan rivayetleri aktarabiliriz. Örneğin tamam mı? Bundan burası çıkarılabilir. Yani mesela diyelim sünnet düşmanları dese ki şu anda, şu an için. Yani ümmet allak bullak bir vaziyette. Herkes bir telden çalıyor ve herkes de ihtilafını getirip hadislere dayandırıyor. Genel olaraktan tamam mı? Onun için bu amel edilmeyen rivayetleri bir kenara bırakalım. Sadece içerisinde amel olan yani itikadi ve ameli rivayetlerle amel edelim deseler tamam bu doğru. Hazreti Ömer'in bir uygulamasıdır dersin. Olabilir dersin. Mesela magazi ile ilgili, siyerle ilgili rivayetleri bir kenara bırakalım. Fıkıhtır, akidedir, ahlaktır. Yani amel ve itikat olan rivayetleri ise gündemde tutalım dense bunda bir sorun yok. Ama buradan yani Hazreti Ömer'in illetini sarih bir şekilde beyan ettiği bir uygulamayı umumileştirmek bu zulümdür. Öyle mi? Hazreti Ömer adına Hazreti Ömer'e iftira etmektir. Tamam? Bir başka sebep olaraktan demişler ki alimler sahabenin genel uygulamasında insanların aklının almayacağı rivayetleri rivayet etmekten men ederdi sahabe. Yani mesela sen bir hadis biliyorsun. Örneğin karşındaki topluluk ise aklı bu hadisi almayacak. Yani sen bu hadisi rivayet ettiğin zaman aklı bu hadisi almayacak. Aklı bu hadisi almadığı gibi bu hadisle yanlış yöne sevk edilecek. Sahabe bu tip rivayetlerin rivayet edilmesini yasaklardı. Biz bunu da bu kabilden ele alabiliriz. Yani hani bazı sahabelerin hadis rivayetinin önüne engel olmalarının sebebi hani karşıdaki kavim sizin bu rivayet etmiş olduğunuz hadisleri anlamaya müsait olan bir kavim değil. Yani kafa yapısı bunu almıyor. Mesela ne gibi? Müteşabih hadisler gibi. Veya çift yönlü hadisler var mesela. Tamam? Örnek vereceğim zaten. Çift yönlü hadisler var. Tek yönünü rivayet ettiğin zaman ikinci yönünden kopuk bir şekilde ortaya çok farklı bir durum çıkıyor. Mesela bu kimden naklolunmuş? Bu hem İbn-i Mesud'dan naklolunmuş hem de Ali radıyallahu anh'ten naklolunmuş. Öyle değil mi? İbn-i Mesud ne diyor? Sen hiçbir kavme bir hadis ile konuşmazsın. Onların aklı o hadisi almıyorsa, o konuşmayı akılları almıyorsa mutlaka bazıları için fitne olur. مَا أَنْتَ بِمُحَدِّسٍ قَوْمًا مَا أَنْتَ بِمُحَدِّسٍ قَوْمًا حَدِيسًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ اِلَّا كَانَ لِبَعْدِهِمْ فِتْنَةً Yani sen hiçbir kavme onların aklının almayacağı bir konuşmayla konuşma yapmazsın ki muhakkak onların bazısı için ne olur? Fitne olur. Yani akılları almıyorsa bazısı için o senin rivayet etmiş olduğun hadis veya konuştuğun konu onlar için fitne olur. Aynısını Hazreti Ali de söylüyor. Öyle değil mi? Diyor ki حَدِّسُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ İnsanların bildikleriyle insanlarla konuş. Yani insanlarla konuşurken, insanlarla tahdis yaparken onların bildikleriyle konuşun. اَتُحِبُّونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Siz Allah'ın ve Rasulünün yalanlanmasını mı istiyorsunuz? Yani hani insanların aklının almadığı, kafalarının idrak edemediği şeyleri Allah'tan ve Rasulünden insanlara aktarmak suretiyle insanların Allah'ı ve Rasulünün yalanlamasını mı istiyorsunuz siz? Demişler. Tamam. Buradan ne çıkmış? Buradan işte alimler demişler ki bazı sahabenin bazı hadisleri engellemelerinin sebebi tefekkuh ve tefehüm olmadan hadis rivayeti oluşmasın diyedir. Tamam? Tefekkuh ve tefehüm yani fıkh etmeden, hadisi anlamadan sırf hadis rivayeti oluşmasın diye böyle bir tedbir alınmış. Mesela örnek veriyorum. İmam Ahmed zalim olan sultanlara karşı savaşmayı, zalime karşı çıkmayı belirten hadislerin rivayet edilmesini kerih görürmüş. Tamam? Şimdi örnek veriyorum. Diyelim ki siz İslam devletinde yaşıyorsunuz. Bir başımızda bir tane yönetici var. Müslüman ama zalim. Vuruyor, kırıyor, ediyor, alıyor vesaire. Bir hoca sürekli size şunu anlatıyor. İşte Allah Azze ve Celle zulmü haram kılmıştır. İslam'da zulüm kesinlikle yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor şehitlerin en hayırlısı zalim olan sultanın yanında hakkı söyleyendir. Mesela işte kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et diyor Peygamberimiz. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı küçük görmez. Allah zulmedenleri sevmez falan. Ne olacak? Halifeye karşı ayaklanacak insanlar yani. Öyle mi? Niye? Bak burada ne oldu? Tefekkuh yok. Tefehüm yok. Çünkü bunların bir de bir öbür bir tarafı daha var. Değil mi? Boynunuzdan biat halkasını çıkarmayın. Biat halkasını boynundan çıkaran insan cahiliye ölümü üzerine ölmüştür. Size bize zulmedenlerle savaşalım mı? Hayır, namaz kıldıkları müddetçe savaşmayın. Bize zulmedenlere karşı onlara kılıç çekelim mi? Hayır, onlarda açık bir küfür. Sizin de yanınızda açık bir delil olmadığı müddetçe asla. Öyle değil mi? Sırtına da vursa, malını da alsa sen onu işit ve ona itaat et. Bak şimdi ikisini yan yana koyduk mu? Oturdu. Doğru mu? Ortaya dengeli bir bakış açısı çıkar. Ama tek bu tarafı zikredersen zalim de zulmü de meşrulaşmış olur. Tek bu tarafı zikredersen Allah'ın sana ayaklanma hakkı vermediği bir yöneticiye karşı ayaklanırsın. Onun yaptığı zulmün 10 kat fesat yeryüzünde yayarsın. Kan dökülür, insanların ırzı çiğnenir, insanların malı helak olur vesaire. Tamam? Bu nedir? Mesela şimdi bir adam tanıdınız. Adamda haricilik fıtratı var. Yani fıtrat olarak hariciliğe meyyal bir adam. Yani çabuk kesip atmaya, silip üzerine çarpı atmaya meyilli bir adam. Şimdi siz tutup buna Allah'tan korkma meselesini sürekli dillendirirseniz sizin bu adama bir faydanız olmaz. Buna ne anlatmak lazım? Buna Allah'tan umut etme, Allah'ın rahmetinin genişliği, Allah'ın affediciliğini anlatmanız lazım ki adam dengeye gelsin. Öyle mi? Veya mürciye fıtratlı bir adam gördünüz. Adam sürekli böyle şey, Allah'ın rahmetini umman ama umma artık temenni, tereci boyutundan çıkmış. Allah'ı ummak hayal boyutuna ulaşmış. Temenni ve hayal boyutuna. ulaşmış. Şimdi siz bu adama işte 99 kişiyi öldüren adamın durumunu, kendini yakan adamın hadisini, mesela işte kıyametten önce Huzeyfe'nin hadisini, ne la hiçbir şey kalmayacak tek la ilahe illallah onu, bu adam ne olur? Adam artık mürciyelikten de öte tarafa gider. Cehmiye yaparsınız adamı yani. Buna ne anlatmanız lazım? Allah korkusu, Allah azze ve celle'nin şedidul ikab olduğu, Allah'ın ta ki adam dengelensin. Tamam? Zaten yanlış tarafa basmış. Adam bir yerde şey olsun, dengelensin diye. Hadisler de aynen böyle. Tefakkuh ve tefahum nedir? Bir konuyu bir bütün halinde ele alırsanız o konuda size bir fehm oluşur, anlayış oluşur, bir fıkıh oluşur. Öyle mi? Ama hadisi tek taraflı ele alırsanız İbn-i Mesud'un dediği gibi mutlaka bazıları için fitne olur. Hazreti Ali'nin dediği gibi mutlaka birileri Allah'ı ve Rasulünü yalanlar. Aslında belki senden kaynaklanıyor. Yani sen anlatamadığından, yanlış yerden konuya giriş yaptığından misal, adam belki Allah ve Rasulünü yalanlayacak. Anlaşıldı mı? İnşallah. O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki sahabenin buradaki bazı sahabeden bazı konularda nehi varit olmasının sebebi nedir? Tefakkuh ve tefahum olmadan hadis rivayetinin önüne geçilmesidir. Tamam? Veyahut da fitne olmasından korktukları konularda hadis rivayetinin önüne geçmelerdir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey? Yok. Son bir mesele kaldı. Hazreti Ömer gerçekten sahabeden hiç kimseyi hapsetmiş midir? Çünkü sünnet inkarcılarının çokça dillerine doladıkları meselelerden bir tanesi de bu. Hazreti Ömer derler. Hazreti Ömer sahabeyi hapsetti Medine'de. Yani Ebu Hureyre'yi, Ebu Derda'yı, İbn Mesud'u dedi ya rivayette fehabasahum bil Medineti hatta isteşhede lafzuhum sawa, onları Medine'de hapsetti diye. Şimdi tabi insan, önceki derslerimizde de söyledik ya, yani şöyle yazayım, habese. Habese Arap lügatında ne demek? Habis demek mesela, habese demek. Arap lügatında ne anlama geliyor? Objektif ilmi tahkik erbabı sözlüğe bakma gereği duymadıklarından dolayı zannediyorlar ki milenyum çağında kullanılan manasına geliyor. Öyle mi? Sanki bu zamanda bizim yüklediğimiz her türlü mana o zamanki insanlar için de kullanılmış bir manaymış ki. Habesehum demek, men etti demektir. Tamam? Yoksa bir adamı tutup dört tarafı kapalı olan bir yere tıkıp kapıyı üzerine kapatıp sen burada hapissin demek değildir yani. Bu manaya gelebileceği gibi, ben sana dışarıya çıkma desem, ders bitti şimdi, ders bitecek. Dışarı çıkma, burada otur desem, biri gelse dese ki habese ustazu fulanen, bu kullanım sahih bir kullanımdır. Hatta asıl kullanımı budur zaten. Yani ustaz, öğretmen falanı hapsetti dese, bu kullanım nedir? Bu kullanım doğru olan bir kullanımdır. Ama bunlar hiç bunu akletme gereği duymadıkları için Hazreti Ömer bazı sahabeyi hapsetti deyince sanki Hazreti Ömer bir hapis kurmuş, o kurmuş olduğu hapse birilerini tıkmış, ondan sonra onları orada hapsetmiş. Bugün bildiğimiz manada onları oraya hapsetmiş, dışarı çıkmalarını engellemiş gibi değil. Bak, ravi zaten diyor فَحَبَسَهُمْ بِالْمَد۪ينَةِ Medine'de onları hapsetti حَتَّ سَيْشَدَ لَفْزُهُمْ سَوَى ta ki onların lafızları eşit oluncaya kadar. Şimdi biliyorsunuz Hazreti Ömer'in şöyle bir uygulaması var. Hazreti Ömer kendi döneminde sahabenin başka beldelere gitmesine karşı çıkıyor. Yani Hazreti Ömer kendi dönemine geldiği zaman görevliler dışında bütün sahabeleri Medine'ye topluyor. Hazreti Ebubekir döneminde sefer yapmış olan sahabeleri bile geri çağırıyor. Kimler sadece dışarıda? Hazreti Ömer'in görevli olarak, vali olarak göndermiş olduğu insanlar dışarıda. Tamam? Sebep? Hazreti Ömer istiyor ki bir mesele meydana geldiğinde istişare edebileceği bütün sahabeler kendi yanında hazır bulunsun. Ondan dolayı mesela icma bahsini okuduğumuzda göreceğiz. Alimler Hazreti Ömer dönemine kadar var olan icmada ihtilaf yok. O icma sahih bir icma. Çünkü Hazreti Ömer bunun için bir çaba sarf ettiği için, insanları bir arada topladıkları için Hazreti Ömer döneminden sonraki icmada ihtilaf var. Yani Hazreti Osman döneminden sonra iddia edilen icmalarda ise ihtilaf var. Artık onu konuşacağız inşallah. Anlaşıldı? Hazreti Ömer'in uygulaması bu. Zaten. Bunları da bak, bir de rivayetin bir üstünde zaten ravi diyor, bizi nehyediyor musun hadis rivayetinden? Hayır diyor. Sadece ravilerin rivayetinden kaynaklı ihtilafı önlüyor. Ya mesela nasıl ihtilaf oluşmuş? Diyelim İbn-i Mesud Kufe'de, bir diğeri Mekke'de, bir diğeri Mısır'da misal. Mısır'dan bir adam hacca geliyor, diyor ki Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kimden duydun diyorlar, diyor Abdullah İbn-i Amr İbn-i As'tan duydum. Aynı hadisi Kufe'den gelen bir adam başka bir şekilde söylüyor. Kimden duydun bunu diyorlar? Ben bunu İbn-i Mesud'dan. Hazreti Ömer bakıyor, yok. Yani insanlar bunlardan duyduklarını farklı şekilde aktarıyorlar, bir ihtilaf oluyor. Gelin diyor buraya, oturun. Şimdi rivayet edin. Hani rivayetlerinizi bakalım. Biz biliyoruz, reddedelim veyahut da şey yapalım. Kabul edelim diyor. Anlaşıldı mı? Yoksa Hazreti Ömer'in hiçbir sahabeyi hapsetmesi, bir hapsin içerisine koyması söz konusu değil. Ama Medine'nin dışına çıkmalarına engel olması, bu doğrudur. Bunun sebebi de sadece rivayet değil yani. Rivayet bir sebebidir. Asıl sebep ise bir ihtilaf çıktığında, ümmeti ilgilendiren bir durum olduğunda ümmette istişare edilebilecek insanların hepsinin bir arada toplu bulunmasıdır. Anlaşıldı? Anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir şey? Devam edeyim mi? Yeter mi? Tamam. Tamam inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.